En ook minister De Jonge vindt het voeren van dit gesprek belangrijk. We hebben denk ik heel veel emotionele drempels weg te nemen. Mensen die toch nog twijfelen, mensen die prikangst hebben, mensen die desinformatie tot zich hebben genomen. En meer verplichting? Het moet. Ik ben niet voor een vaccinatieplicht. Ik denk dat dat ook niet nodig is in Nederland. Ik denk dat dat ook niet zou werken. Ik denk ook niet dat het Nederlands is. Geen vaccinatieplicht dus, maar wel nadrukkelijker praten over waarom je je wel of niet laat vaccineren. Als patiënt, maar ook als dokter of verpleegkundige. Ik zou zeggen, voer dat gesprek. Als collega's onderling, voer dat gesprek tussen werkgevers en werknemers en zeker in de zorg. En natuurlijk heeft de medewerker dan het recht om te zeggen dat wil ik niet met je delen, maar dan heb je ook wel weer de mogelijkheid als werkgever om te zeggen, maar dan gaan we toch ander werk voor je zoeken. Of dan ga ik toch aan je vragen of je een negatieve test moet laten zien. En dus op die manier denk ik wel dat we